Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 maja, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Beata Szydło nie wystartuje w wyborach prezydenckich, za to zaangażuje się w kampanię Andrzeja Dudy. Na początku przyszłego tygodnia rekonstrukcja rządu, a pod koniec tygodnia posiedzenie Rady Krajowej PO. CBA zatrzymało 4 osoby, w tym 3 na gorącym uczynku zamieszane w proceder sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. W tle miliony złotych. Wicepremier Beata Szydło nie będzie kandydatką Zjednoczonej Prawicy na prezydenta w przeszłorocznych wyborach. Medialne doniesienia o swoim możliwym starcie w wyścigu o fotel prezydencki za chwilę eurodeputowana skomentowała w programie Pierwszym Polskiego Radia. Zdecydowanie dementuję. Nie będę ubiegać się w przyszłym roku o Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej. Będę wspierać w kampanii, zaangażuję się mocno w kampanię pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wicepremier Beata Szydło, pytana o obsadę najwyższych stanowisk w Europarlamencie, powiedziała: gramy drużynowo i taki będzie podział zadań, żebyśmy byli jak najbardziej skuteczni. Te rozmowy trwają. Będzie pewnie jeszcze przez dłuższy czas w tej chwili właśnie taka próba ułożenia się w Europarlamencie poszczególnych grup, sił politycznych i będziemy wtedy mogli powiedzieć, jakie są nasze możliwości realne zdobycia poszczególnych miejsc, ważnych miejsc dla Polski. Nie jest istotne, kto personalnie będzie te funkcje pełnił, tylko istotne jest to, żeby rzeczywiście Polska uzyskała tam jak najwięcej. Dopytywana, czy celem będzie budowa zupełnie nowej, szerokiej frakcji, wstąpienie do Europejskiej Partii Ludowej, czy rozszerzenie europejskich konserwatystów i reformatorów, wicepremier Beata Szydło powiedziała: nie sądzę, byśmy podejmowali decyzję o wstąpieniu do grupy EPP, bo mimo wszystko tych różnic pomiędzy nami, naszej wizji Unii Europejskiej i Parlamentu jest zbyt wiele, dodała. W przyszłym tygodniu rekonstrukcja rządu, po tym jak m.in. wicepremier Beata Szydło zdobyła mandat w niedzielnych wyborach do Europarlamentu, a 8 czerwca posiedzenie Rady Krajowej PO. Poznamy plan na jesienne wybory do Sejmu i Senatu, poinformował w Trójce lider Platformy Grzegorz Schetyna. Podtrzymał też wolę budowy szerokiej koalicji sił opozycyjnych do parlamentu. Nie ma alternatywy dla współpracującej, budującej wspólny program, prowadzącą wspólną kampanię opozycji. Jeżeli te głosy, i to widzieliśmy tutaj, 38,5%, to jest wynik, który żadna partia osobno nie osiągnęłaby, nie zbliżyłaby się. W niedzielnych wyborach do Europarlamentu Koalicja Europejska uzyskała 22 mandaty i przegrała z PiS-em, który będzie reprezentować 27 europosłów, w tym Dominik Tarczyński, który nie obejmie funkcji do końca procesu Brexitu. Ten skład uzupełni 3 eurodeputowanych wiosny. Agenci poznańskiej delegatury CBA zatrzymali 4 osoby, w tym 3 na gorącym uczynku zamieszane w proceder sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. Chodzi o przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego. Temistokles Brodowski z CBA mówi, że chodzi o milionowe kwoty. Mężczyźni wpadli chwilę po tym, jak wystawili fikcyjne faktury VAT opiewające na ponad 10 milionów złotych, za co zażądali łapówki ponad 1 400 000 złotych. Do tej samej sprawy nasi funkcjonariusze udaremnili wprowadzenie do obrotu fikcyjnej umowy pożyczki na 12 milionów złotych. Pieniądze miały pochodzić z przestępstw, głównie wyłudzenia podatku VAT. Zatrzymane osoby żądały prowizji blisko 1,5 miliona złotych. Zatrzymani mają trafić do Wielkopolskiego Oddziału Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Tam usłyszą zarzut. W Smoleńsku 5 dzień polscy prokuratorzy prowadzą oględziny wraku Tu-154M. Samolot rozbił się 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób towarzyszących mu w drodze do Katynia. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Polscy prokuratorzy i technicy kryminalistyki pracują na smoleńskim lotnisku, gdzie przechowywane są fragmenty Tu-154M. Przedstawicielom polskich organów ścigania pomogłoby w ustaleniu przyczyn tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, gdyby wrak został przewieziony do Polski. Jednak władze Rosji od 9 lat nie chcą zwrócić fragmentów rozbitej maszyny, twierdząc, że jest ona dowodem wprowadzonym przez rosyjski komitet śledczy w postępowaniu karnym. Rosjanie nie zwrócili Polsce również czarnych skrzynek zawierających dane dotyczące parametrów lotu oraz nagrania rozmów załogi. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cieplej niż wczoraj, od 20 stopni w Krakowie i Rzeszowie do 23 we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. W całej Polsce na zmianę chmury i przejaśnienia, a deszcz może spaść nad morzem, na zachodzie, południu Małopolski i Podkarpacia. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

I should never have worn that crown. Jak się słucha naszej nowej płyty tygodnia Mazolewski Porter? Dziś płytę wysyłamy do Eweliny, do Świebodzic i do Bartosza z Głogówka i życzę Państwu dobrego słuchania i w ogóle dobrego dnia. A ciekawe, czy Kraków dzisiaj zagłosuje na Toto. To Devil stało w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Czeka na Państwa głosy. Dziś bardzo uważnie słuchałem porannego programu Zapraszamy do Trójki i redaktor Wojciech Mann mówił o tym, że Polska będzie częściowo podzielona, jeśli chodzi o meteorologię. Gdzieniegdzie będzie cudowne słońce i gdzieniegdzie lekko i niegroźnie się zachmurzy, ale generalnie będzie ciepło i Państwo to potwierdzają w swoich mailach do LP Trójki. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. Na przykład wiem, a napisał to wypróbowany radiowy przyjaciel z Radomska, pan Paweł, że w Radomsku prawie lato, tak ciepło. Z kolei nasz słuchacz z Poznania, pan Bartosz, który jest wielkim entuzjastą radia, bo zawsze kończy swoje, a to o tym powiem za chwilę, jak kończy swoje listy. No w każdym razie pan Bartosz napisał, że w Poznaniu lekko się zachmurzyło, ale jest bardzo ciepło. No i teraz kończę myśl, mianowicie pan Bartosz listy kończy zwykle takim hasłem: niech żyje radio. I ja przybijam piątkę, niech żyje radio, niech żyje Whitesnake. Proszę głosować na 10 utworów, tak jak zwykle, z naszych stron internetowych i wybrać te, które Państwu się najbardziej podobają, a wieczorem nasłuchiwać ich pozycji na liście przebojów. Listę przedstawi dziś po 19:00 Marek Niedźwiecki. Na razie LP Trójka i do 12:00 można jeszcze oddać głosy na dzisiejszą listę. O tej mniej więcej porze w LP Trójce zaczynają się pojawiać listy, które lubię najbardziej. To są listy zaczepne. Pierwszy dotyczył właśnie tego utworu, którego słuchaliśmy. Czy zagłosował pan na Białego Wężyka? No tak, to był właśnie zespół Whitesnake. Troll is your middle name w zestawie do głosowania na listę. I drugi, jeszcze bardziej zaczepny. Czy Zazunia i Agata przestały śpiewać? Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie, śpiewają i grają ciągle. A zostawiłem sobie te dwie moje ukochane panie na po 11 dzisiaj i utwory też się pojawią. Na razie Santana. Posłuchałem wspólnie z państwem tego utworu zatytułowanego Breaking Down the Door Santana i zachodzę w głowę, ale chyba nie znajdę odpowiedzi, dlaczego ja jeszcze nie mam tej płyt. Ale być może w najbliższych dniach nadrobię zaległości. Jeśli ktoś z państwa jeszcze nie oddał głosu, to proszę nadrobić zaległości. Teraz poproszę o chwilkę skupienia.

and stop and stare. Stop and stare. So much tender loving care. So much tender loving care. His fingerprints are everywhere. Oh yeah. Just listen to your heart. Bardzo by było szkoda, gdyby ten utwór się zmarnował. Zatytułowany Listen, Kristen Ingram i Keb Moe. A skoro wspomniałem o Kebie i o tym, że jest absolwentem Musician Institute w Los Angeles, to zostańmy w Hollywood. I z zestawu do głosowania jeszcze Hollywood Vampires. Now, man. Oh, man. Who's Laughing Now? To jest tytuł tego utworu i zespół Hollywood Vampires. Proszę odnaleźć ten utwór w zestawie do głosowania i ewentualnie zagłosować. Słuchając tego wspólnie z Państwem, pomyślałem, że musi być i z tym zespołem, i z tym utworem na koncertach. Niezła zabawa. Za chwilę o nowościach filmowych Ryszard Jaźwiński, ale wcześniej jeszcze jeden polski utwór, na który oddałem wszystkie głosy, jakie miałem. Lech Janerka, Zabawawa. Lech Janerka, Zabawawa w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a teraz jest za 16:11. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. Teraz przed Państwem Ryszard Jaźwiński. Dziś 7 premier, a jutro Dzień Dziecka, więc nikogo nie powinno dziwić, że blisko połowa z nich to filmowe propozycje właśnie dla młodszych widzów. Zacznijmy od amerykańskiej animacji Paskudy, Ugly Dolls. To komedia przygodowa ze specyficznymi stworami w rolach głównych. Może nie są to najpiękniejsze lalki, ale bystre i miłe, więc nie godzą się na to, by pozostawać najniżej w hierarchii zabawek dla dzieci. Szybko okaże się, że życzliwość dla innych bardzo popłaca. Kolejny film to już połączenie fantastycznego świata lalek i kina aktorskiego. Pokémon Detektyw Pikachu to więc tylko w części animacja. Pełna akcji, kino familijne, bo też główną atrakcją fabuły jest tu rozwiązywanie pewnej kryminalnej zagadki. W oniryczny klimat przeniesie nas polska dziś premiera, czyli Dzień Czekolady Jacka Piotra Błowuta. Tu również nie zabraknie fantastycznych istot, bo świat realny płynnie łączy się z tym magicznym. W dużej obsadzie wśród wielu innych popularnych aktorów znalazła się w Dniu Czekolady Katarzyna Zawadzka. Bardzo żałuję, że nie spotkałam się z niektórymi z nich. Mogłam podziwiać ich później w filmie. Gra Magdalena Cielecka, Dawid Ogrodnik. Tworzą fantastyczny właśnie ten świat magiczny, który był kręcony już nieco później. Najpierw uwaga została skupiona na realistycznym aspekcie i wymiarze tej rzeczywistości filmowej, a dopiero później później, po paru miesiącach, kiedy już też powstała cała scenografia na hali, dopiero przystąpiono do realizacji tej części, więc ona była po paru faktycznie miesiącach, ale na pewno bardzo się cieszę ze spotkania, bardzo krótkiego, ale z Tomaszem Kotem, który zagrał rolę policjanta, ale też mojego brata. Mam też męża, nieco starszego ode mnie, Marka Bukowskiego. A niespodzianek i dla dorosłych, i dla dzieci w dniu czekolady na pewno nie zabraknie. Holenderski dramat To boli opowiada już o nieco starszych, bo o uczniach szkoły średniej i do odbiorców w tym wieku jest przede wszystkim adresowany. Główny bohater to z jednej strony klasowa gwiazda, urodzony przywódca, z drugiej niestety jednak okrutny prześladowca innych uczniów. Wesoło nie będzie, bo spirala przemocy nakręca się i prowadzi do naprawdę niebezpiecznych sytuacji. A jeśli ktoś ma ochotę na jeszcze silniejsze emocje, to wśród dzisiejszych nowości znajdzie się też brytyjski horror. Główną bohaterką herezji jest młoda kobieta, niesłusznie oskarżona o czary. W ramach resocjalizacji trafia do klasztoru, w którym przebywają inne, upadłe kobiety. To odosobnione miejsce stanie się dla niej prawdziwym siedliskiem zła. Bohater francuskiego dramatu Sauvage ma tylko 22 lata i właściwie mieszka i pracuje na ulicy, oferując swoje ciało za pieniądze. Sauvage znaczy dziki i taki właśnie nieudomowiony jest Leo. A gdy pojawia się w jego życiu prawdziwe uczucie i potrzeba związku, okazuje się, że w świecie, w którym żyje, nie ma szans na miłość. Więcej pod tym względem szczęścia, ale też bardzo mało czasu na uczucia mają bohaterowie amerykańskiego romansu Słońce też jest gwiazdą. Spotykają się przypadkiem w Nowym Jorku i mają tylko jeden dzień, który mogą spędzić ze sobą. Dodajmy piękny dzień, ale czy wystarczająco długi, by przeżyć prawdziwą miłość? Odpowiedzi szukajmy w kinie. Także w tarnowskim kinie Marzenie, w którym już jutro rozpocznie się 33. edycja festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Myślę, że projekcje najciekawszych polskich filmów ostatniego sezonu będą przez kolejny tydzień świetnym uzupełnieniem bieżącego repertuaru kin, przynajmniej w Małopolsce. Zapraszamy. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Dziękuję bardzo. O kinowych premierach mówił Ryszard Jaźwiński, a my wracamy do utworów, na które mogą Państwo oddać głosy. Jeszcze jedna kobieta zakręciła mi ostatnio w głowie, nazywa się Kacey Musgraves. Everything is all right